ne ngenda kumana. Imani yangu ni tele kwamba unaendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo, karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili ya leo, tukiwa ni siku ya Jumanne, ni siku ya Jumatano kumuradi, ni tarehe 28 mwezi Juni mwaka 2022. Tuanze kabisa na muktasari wake. Vyombo vya habari vinavyofikia idadi ya zaidi ya 200 kukiwemo radio, television, magazeti na vituo vya upashaji habari ndivyo vinazopatikana nchini Burundi kwa sasa. Na hayo yamebainiwa Jumatano hii na mkurugenzi wa baraza la kuchunguza vyombo vya habari nchini Burundi katika mkutano alioendesha. Na baadhi ya raia wakazi wa mkoa wa Karusi wanatiwa wasiwasi na biashara ya kuuza nyama ya mifugo ya aina ya ng'ombe zinazoendeshwa kupitia njia za kinyemela ndani ya jamii inayowazunguka. Na huko ugenini tutangazia nchini Ethiopia ambapo inataraja ujumbe wa kusuluhisha vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyopatikana nchini humo ili viweze kufikia tamati. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Upande wa pili yupo Aselme Irambo na karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tufungue taarifa hii ya habari katika ukurasa wa upashaji wa habari ambapo vyombo vya habari vinazofikia idadi ya 236 kukiwemo radio, televisheni, magazeti na vituo vya upashaji wa habari ndivyo vinazopatikana nchini Burundi kwa sasa. Hayo yamebainiwa Jumatano hii na mkurugenzi wa baraza la kuchunguza vyombo vya habari nchini Burundi Sense katika kauli yake rasmi ya kuzindua mkutano wa wafanyakazi wa baraza hilo. Christine Nahimana amefahamisha kwamba faili zinazofikia 60 za vyombo vya habari vinavyoomba kupeperusha zatathminiwa kwa sasa na baraza analosimamia. Kiongozi huyo amewataka watu wanaonia ya kuanzisha vyombo vya habari kuwa na mwenendo wa kuzingatia sheria pamoja na kudumisha mila na desturi za nchi ya Burundi. Na tukisalia katika ukurasa huyo ni kwamba watangazaji wa vyombo vya habari wanatolea wito wa kufuatilia kwa karibu jinsi sensa ya raia, malazi, kilimo na ufugaji itakayoendeshwa nchini kote mwaka huu 2022. Wito huo ulitolewa na mwenyekiti wa baraza la kuchunguza vyombo vya habari nchini Burundi katika mkutano alioendesha na wakurugenzi wa vyombo vya habari vilivyosajiliwa rasmi nchini Burundi. Kwa upande wa Nikolanda Ishimie, mkurugenzi wa taasisi ya taifa husika na kukusanya takwimu nchini Burundi, Istebu kwa ufupi wa Kifaransa, amewataka waandishi wa habari kuzingatia kanuni na vigezo vya taaluma ya upashaji habari muda mwafaka wa kuendesha sensa hiyo utakapowadia. Na katika ukurasa wa kijamii ni kwamba wakazi wa jiji la Bujumbura wanaona kwamba gesi ya kupigia ni jukumu katika kulinda mazingira. Hata hivyo wengine wanasema wanaopasa ajali katika kaya zao. Kwa upande mwingine wale wanaotumia gesi hii hupata uvumi kuwa nishati hii badala huwa inaweza kusababisha changamoto. Ni ushuda wake Nyana Saidi, mmoja wa wanaotumia gesi hiyo ambaye anaujiwa na Omen Duayo. Kwanza niliwahi kufanya muda niko nje ya Burundi. Hapo ndo kwenye niliona gesi uko wanatumikisha hizi gaze za kupika. Nikaona kumbe kama singesafiri utaalamu singeupata. Ni tofauti gani kati ya mtu anayepika kwa mkaa na mtu anayepika kwa gesi? Mkaa na gesi pako tofauti kubwa sana. Tukamate kama mfano unataka kusonga ugali. Ule muda wa kukonga mbabura ya mkaa inakamata. Ukiwa na mbabura ya gaze, yani mbabura inakuja kukamata kabla hujatia hata sufuria ya maji. Sehemu nyingine ya gaze maji yanakwisha chemka. Unapata faida ya muda. Vitu vyote vinakuwa vipesi. Kutumikisha mbabura ya gaze iko na faida sana kuliko kutumikisha mbaburi ya mkaa. Raia wa Burundi wanaogopa kwamba gesi zinaweza kulipuka na watu kufa. Hilo unalichukuliaje? Kwanza waulize. Tushukuru Mungu kwa kuona vituo vya kuuzisha chupa za gaze hivi zimesha kwa wakati wa mbele zilikuwa kama moja au mbili. Lakini hivi sehemu zote wanauzisha na makartie zipo. Wawasogelee wale wenyewe wanauzisha, watawaambia utaratibu wa gesi wanatumikisha na wajitahidi wasisikie watu. Wajaribu. Hauwezi kukataa kitu haujajaribu. Ninaamini haya yenyewe mimi nasema na wenyewe kesho watayazungumzia hivyo hivyo. Serikali ifanyeje ili Warundi waelewe mfumo wa kutumia gesi? Kazi kazi kubwa inaweza kuwa ni serikali ifundishe waraia kisi watatumikisha gazi, alafu kitu cha pili wapunguze ushuru. Akifika kisha kupunguza ushuru na huku huko sehemu ya mazingira tutakuwa tumepatia ni serikali itumikishe nguvu na huku mazingira kisha kupumua mashanaendelea vizuri. Aliyekuwa akisikika ni Nyana Saidi, mmoja wa raia wanaotumia gesi. Na baada ya mapumziko kidogo tutaendelea na taarifa habari kutoka huko mikoani. Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano. Naam, tuendelee na taarifa ya habari katika ukurasa wa afya, ambapo kina mama wanaofikia idadi ya 78% wa raia waliokuwa wakisubiri kupewa huduma za vidonge kwa kusherekea wiki iliyokuwa ilibatizwa afya ya watoto na kina mama, ambayo iliadhimishwa mwezi Julai ndio Januari kumradi, ndio ambao hawakupewa vidonge mkoani Ngozi. Gavana wa mkoa Ngozi anawataka wadau wa afya katika mkoa anaoongoza washikamane bega kwa bega kwa kutatua migogoro iliyojitokeza kwa lengo la kufikia 100% katika operesheni nyingine kama hiyo inayotarajiwa kuendeshwa mnamo mwezi Desemba kuanzia tarehe 4 hadi tarehe 6 mwaka huu 2022. Na wanaokiuka sheria ya serikali ambao wanauza bidhaa sukari, vinywaji vinavyotengenezwa na kiwanda Blarudi na Seruji ambao hawajeshimisha bei rasmi wataadhibiwa kulingana na sheria. Tahadhari hiyo ilitolewa jana na gavana wa mkoa wa Bubanza Cleophane Nizigimana katika mkutano alioendesha na wafanyabiashara wa mkoa wa Bubanza. Mkutano huo uliandaliwa baada ya kushuhudiwa upandishwaji wa bei kwa bidhaa tofauti, ambapo kilo moja ya sukari hununuliwa kwa sasa 7,000 kwa wanaouza bidhaa ya vinywaji vya Blarudi, ambapo kwa sasa vimepanda kufikia angalau 5,000 chupa moja. Na lengo la kufikia 99% katika hamasa iliyoendeshwa siku zilizopita kwa kuendesha chanjo ya surua haikufikiwa wilayani Bugarama mkoa wa Rumonge. Mkurugenzi wa idara ya afya mkoani Rumonge Daktari Jean-Claude Ndikumasabo anawataka wahusika na sesa hiyo kuwajibika ipasavyo ili waweze kufikia lengo lao katika sesa itakayoendeshwa wiki lijalo. Na katika ukurasa wa mazingira, katika ukurasa wa kijamii, kwamba 10% za kodi na ushuru ndizo tarafa la Gitega linalopoteza tangu homa ya bonde la Rift inayoshambulia mifugo ya aina ya ng'ombe na mbuzi kuanza kulipuka. Katibu tarafa Gitega anayetoa takrimu hizo anaeleza kwamba walipendelea kusitisha mauzo ya mifugo hao kwa lengo la kupea kipaumbele afya ya binadamu. Baadhi ya raia wanaojihusisha na kazi za kuuza kitoleo wanaeleza kuwa kwa sasa wanakumbwa na hali ya umaskini kutokana na jinsi shughuli za uchinjaji mifugo zimesitishwa. Mengi zaidi na ripoti yake Moize Misago. Hatua ya kuzuia uuzaji na uchinjaji wa mifugo kama ng'ombe, mbuzi na kondo katika mkoa wa Gitega imewafanya waliokuwa wakifanya kazi ya uzaji wa kitoweo kusimamisha shughuli zao. Baadhi yao walibadili na kuchoma nyama nguruwe, ingawa wanadai kosefu wa wateja. Ushuru unakuwa mgumu kukusanya, wanakiri hali hiyo. Raia hao wa mkoa katikati mwa Burundi wanasema kwamba wakati huu wanakabiliwa na hali duni ya maisha. Kwenye utawala wa tarafa, athari za kupiga marufuku uuzaji na uchinjaji wa mifugo huonekana katika ukusanyaji wa ushuru. Lilian Iramhaye, mhasibu wa tarafa ya Gitega, anabainisha kuwa hasara inayorekodiwa ni zaidi ya milioni 3 kwa wiki. Anazidi na kueleza kuwa tarafa ya Gitega ina soko kubwa ya mifugo. Kwa upande wake, Jacques Nduimana, katibu tarafa ya Gitega, anaona kuwa hasara inayorekodiwa ni sawa na 10% kwa mwezi. Kulingana na yeye, ni usai wa raia ambao umepewa kipaumbele. Hadi mwezi Mei, karibu ng'ombe 500 walikuwa tayari wameathiriwa na homa ya bonde la Ufa. Kati ya ng'ombe hao 114 tayari wamekufa, kulingana na baraza la mawaziri lilofanyika Juni mosi. Mpango wa kudhibiti ugonjwa huo umeandaliwa na bajeti ya utekelezaji wake inakadiriwa kufikia $8,700,000, ambazo shughuli zake zitaendeshwa kwa muda wa miezi 12. Moize Misago shukrani. Tunaposalia katika ukurasa huyo ni kwamba baadhi ya raia wakazi wa mkoa wa Karusi wanatiwa wasiwasi na biashara ya kuuza nyama za mifugo wa aina ya ng'ombe zinazoendeshwa kupitia njia za kinyemera ndani ya jamii inayowazunguka. Waliozungumza na ripota wa kituo hiki Isanganiro mkoani Karusi wamemfahamisha kwamba wanaojihusisha na biashara hizo huwa wakisafirisha nyama hizo wakitumia mfuko wa begi. Mkurugenzi wa idara ya kilimo, ufugaji na mazingira mkoani Karusi anaeleza kwamba nyama hizo zapatikana eneo hilo kutokana na mifugo ambao walipatikana wakiwa na ugonjwa, na mumiliki wa mifugo hao ndipo alipotoa azimilo la kuchinja mifugo hao na baadaye wauze nyama. Ripoti yake Blaise Pascal Kararumi, ye hapa studio, inasomwa na Lomiwarde Niwabivuze. Raia hawa makao makuu ya mkoa Karusi wanathibitisha kuwa mnamo siku tano zilizopita kulichinjwa ng'ombe wanaoshukiwa kuwa na ugonjwa mtani Nyamugari na kuuza nyama. Aidha, wanataja uwepo wa watu wanaouza nyama kwa njia za kinyemela kwa kuzifungashia katika mabegi na kuwapelekea wateja. Wananchi hao wanasema kutiwa mashaka wakati mkoani humo kumeripotiwa visa vya ng'ombe na mbuzi waliopatwa na homa ya bonde la ufa. Ng'ombe 58 wanadaiwa kuambukizwa ugonjwa huo na 22 miongoni mwa hao walifariki na kuzikwa pamoja na mbuzi karibu 10. Kiongozi wa idara ya ufugaji mkoani humo anatuliza nyoyo wanaotumia nyama hizo kwamba ng'ombe waliochinjwa hivi karibuni hawakuwa na ugonjwa wa homa ya bonde la ufa. Severesi Nzoa Tohana anaweza kuwa ng'ombe hao ni miongoni mwa ng'ombe wa kisasa waliotoka nchini Uganda na kukusanywa kwenye makao makuu ya mkoa Karusi ili baadaye wapelekwe mkoani Bujumbura. Kati ya ng'ombe hao walikuta wanaosumbuliwa na ugonjwa wa mifugo maarufu Tay-Leriose kwa lugha ya Kifaransa unaosababishwa na vimelea. Mara baada ya kugundua kuwa wako katika hali mahututi, mumiliki wake aliomba wachinjwe kwa ajili ya kuuza nyama. Naam, na kwa kuhitimisha taarifa ya habari, tukukumbushe kwamba serikali ya Ethiopia imetaja ujumbe wa wasuluhishi 7 watakaoiwakilisha katika mazungumzo ambayo huenda yakafanyika na wasi wa Tigray. Ujumbe wa serikali wa Ethiopia utaongozwa na naibu waziri mkuu Dembele, na hali hiyo itasaidia kutoa huduma ambayo itawasaidia raia wa Ethiopia kuishi katika mazingira mema ambapo vita vya wenyewe kwa wenyewe vitakuwa vimesimama. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, ninapotamatisha taarifa hii. Nikushukuru wewe uliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Langu jina ni Jean Marie Vianney, ndakumana. Tukutane hapo saa 11 alasiri kunapo majaliwa.